Zauważyłyśmy, szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 marca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Zablokowana droga w Bieruniu. Zderzyły się dwa samochody. Ucierpiało 5 osób. Rozporządzenia ministra finansów w sprawie paliw opublikowane. Obniżki na stacjach od wtorku. Tej nocy zmiana czasu z zimowego na letni. Powinno się ten czas zmieniać? Jakiś tam ma sens, nie? Nie myślę. Potem, że się przez tydzień źle czuję. 5 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch samochodów w Bieruniu na drodze krajowej numer 44. Poszkodowani zostali zabrani do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, podała policja. Droga krajowa numer 44 jest zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazd. Utrudnienia mogą potrwać do 22. W paczkach znalezionych w lesie w miejscowości Rudnik niedaleko Mińska Mazowieckiego były nielegalne papierosy, podała policja. Więcej o tym w kolejnych serwisach. W Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia ministra finansów dotyczące obniżenia stawek VAT i akcyzy na paliwa. Już od wtorku zobaczymy na stacjach niższe ceny, zapowiedział w mediach społecznościowych Andrzej Domański. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że w najbliższych dniach, kiedy przedsiębiorcy dostosują się do nowych przepisów, kierowcy odczują różnice w swoich portfelach. Po to właśnie mechanizm ceny maksymalnej, żeby jakiekolwiek po drodze te zyski koncernów, traderów, spekulantów zmarginalizować, żeby faktycznie odbiorca widział realny efekt tego działania podatkowego. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że liczy na to, iż obniżki cen paliw będą miały wpływ także na mniejsze wydatki świąteczne dla rodzin. Te zakupy są większe niż te na co dzień, więc mam nadzieję, że przynajmniej te ceny nie będą rosły, a miło by było, gdyby spadły. Zgodnie z przyjętymi przepisami, firmy, które z powodu wzrostu cen ropy odnotowują nadmiarowe zyski, mają zostać opodatkowane. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezes PiSu zarzucił Orlenowi, że po cichu podnosi ceny hurtowe paliw. Jarosław Kaczyński napisał w mediach społecznościowych, tu cytat, miała być obniżka cen paliw, a na Orlenie od dwóch dni po cichu podwyżki. Tylko od czwartku cena hurtowa paliwa wzrosła o około 300 zł. Nie dość, że premier wstrzymał publikację ustawy wprowadzającej obniżki, to teraz jego nominanci w Orlenie podnoszą ceny hurtowe, drenując portfele Polaków. Znowu oszustwo, podkreślił prezes PiSu. 6 godzin trwało dogaszanie hali zakładu produkcyjnego w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim. Ogień wybuchł przed południem, nikt w pożarze nie ucierpiał. W hali było 10 ton pianki poliuretanowej i linia produkcyjna. Przyczynę pożaru wyjaśni śledztwo. W ponad 3000 amerykańskich miejscowości trwają antyrządowe protesty. Uczestnicy demonstracji pod hasłem Żadnych Królów sprzeciwiają się działaniom prezydenta Donalda Trumpa i jego polityce, którą uważają za kontrowersyjną. Partia Demokratyczna apeluje o przyłączanie się do manifestacji i wzywa obywateli do obrony demokracji. Uczestników poprzednich protestów pod hasłem Żadnych Królów republikanie nazwali wrogami Ameryki. Jedna z największych demonstracji przeciwko polityce Donalda Trumpa odbywa się w Nowym Jorku. Zebrani nie kryją niezadowolenia z władzy. Get out of the White House. Ucieka jak najszybciej z Białego Domu. Doprowadzasz kraj do ruiny. Wyrzucają imigrantów. To nie są nasi wrogowie. Większość z nich ciężko pracuje dla dobra państwa. Nie mogą być za to prześladowani, mówią protestujący. Na wiecach pojawiają się antyrządowe hasła i transparenty. To trzeci raz, kiedy Amerykanie wychodzą na ulice w ogólnokrajowym proteście przeciwko działaniom i polityce Białego Domu, od kiedy jego gospodarzem został Donald Trump. Demonstranci wyrażają niezadowolenie chaosem, który ich zdaniem panuje w administracji prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Tej nocy zmienimy czas na letni. Z drugiej przestawimy zegarki na trzecią. Oznacza to, że pośpimy godzinę krócej. Czy Polacy cieszą się z powrotu czasu letniego? No to w Bytomiu pytał Artur Zubek. Tak. Nie. Pan się też nie cieszy? Raczej nie. Powinien być stary czas. Tak mi się wydaje, że powinien być tak jak jest, nie powinno się zmieniać. A czy to jest dla pani jakiś symbol taki, że no nie wiem, kończy się zima? No tak. Cieplej będzie na pewno, nie mam nadzieję przynajmniej. Tak, czekamy na to i czekam na to również ze zmianą temperatur, jak najbardziej na cieplejsze. Jak uważacie, powinno się ten czas zmieniać? Ma to sens czy nie za bardzo? Jakiś tam ma sens, nie? Nie myślę, potem że się przez tydzień źle czuję. Zmiana czasu między marcem a październikiem obowiązuje od prawie 50 lat. Wynika z chęci efektywniejszego wykorzystania światła dziennego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro nad większością kraju chmury. Przejaśnienia na północy i północnym wschodzie. Popada deszcz, w rejonach podgórskich również deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach śnieg. Na zachodzie w niedzielę od 6 do 10 stopni, cieplej na wschodzie od 14 do 17. Autopromocja. No to sprawdzamy. Dobra, pianino trzeba przenieść. Nie mieści się. Banjo na spokojnie wejdzie, klarnet też, dzwonki też. A czy wtedy były telefony? Były. Ale nie na żywo na antenie, więc trzeba spisać i przekazać, a reszta... Wyłącznie. Na żywo. No to teraz będzie radio jak 100 lat temu. I to już za chwilę, 1 kwietnia, od 16 do 18, zapowiada się eksperyment, happening, ale bardzo piękny, więc przeżyjmy go razem. Z okazji 64. urodzin Trójki i stulecia Polskiego Radia. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. A po tej audycji ustawiony konkurs piosenki. A kto wygra? No wiem, ale teraz o tym nie powiem. Transmisja wideo wszystkiego od 16 do wieczora na stronie i YouTubie Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Niebywałe. Tak Andrzej Chrzanowski, aktor, reżyser teatralny i telewizyjny, a w serialu 07 Zgłoś się, oficer z Wydziału Wewnętrznego, prowadzący śledztwo w odcinku Złoty Kielich z Rubinami i dr Miłosz w odcinku Ślad Rękawiczki, określa fakt, że 07 Zgłoś się należy dziś do kanonu kultowych filmów z PRL-u. Rzeczywiście, to nie miało prawa się udać. To krótki cytat ze wstępu do książki pod tytułem 07 Zgłoś się, milicyjny serial wszechczasów, a autor tej książki Rafał Dajbor jest naszym gościem. Witam cię serdecznie. Cześć, witam też słuchaczy oczywiście. Wszystko się oczywiście rozgrywa w pliku tekstowym, czyli książkowa audycja Trójki, zawsze w soboty o godzinie 20. premiera odcinka Literatura Polska. Przypominam, że w niedzielę o tej samej porze z kolei u Michała Nogasia Literatura Zagraniczna. Ja się nazywam Max Cegielski, a program powstaje we współpracy z Michaliną Bieńko i wszystkie jego odcinki dostępne są do odsłuchu na stronach Trójki, także w popularnych serwisach streamingowych oraz wersja wideo na YouTubie. A nasz gość jest nie tylko autorem tej książki, ale jest fachowcem od seriali z epoki PRL-u, bo też znamy jego książkę Jakuba Rei, czyli Kto to powiedział. Potem druga część Mój mąż jest z zawodu dyrektorem, czyli Jakuba Rei 2, a także książka 40-latek kulisy kultowego serialu i wszystkie podobnie jak tę książkę wydała Krytyka Polityczna, która, no właśnie, nie tylko polityczne, ale też... Tak. Takie tak, rzeczy. Tak, jest tam przecież seria biograficzna, historyczna, więc są tam bardzo dokładnie różne rzeczy. Dokładnie. Myślę, że o tych innych serialach też porozmawiamy, ale zacznijmy oczywiście od samego 07 Zgłoś się. Po pierwsze ustalmy jedną podstawową rzecz. Czy to serial, czy to filmy? No tak, tak się mówi, film, serial. Wszystkie seriale z epoki PRL-u kręcone były na taśmie filmowej. Kręcono je z pieczołowitością filmową. Ja kiedyś znalazłem taki wskaźnik, jak to jest dla reżyserów, taki wskaźnik, no różnica, jak kręcisz film dla kina, film dla telewizji. No, że jak dla kina, to więcej panoram, wizerunku przyrody, bo to na ekranie będzie ładnie wyglądało, a mniej scen dialogowych, na przykład dwoje gadających aktorów, bo to w kinie aż tak się nie sprawdza. Jak robisz film telewizyjny, to szkoda te marnować taśmę na panoramę, na przykład łąk biebrzańskich albo pięknej Puszczy Kampinoskiej, bo to i tak na ekranie telewizora będzie małe. No to tutaj lepiej się skupić na scenach dialogowych, intymnych i tak dalej, i tak dalej. To była cała różnica. Więc w ogóle serial jest gatunkiem filmowym, jest gatunkiem filmu, a jeszcze tamte seriale były kręcone jak filmy, a jeszcze dodatkowo, no to jest pewna cecha Krzysztofa Szmagiera, która sprawiła, że mnóstwo ludzi zadawało sobie pytanie, ale dlaczego ci sami aktorzy w różnych rolach? No właśnie, i to jest ta różnica z klasycznym serialem, gdzie mielibyśmy jednak wiodącego bohatera. No mamy. No, i tu mamy Borewicza, tak, oczywiście. Tak, tak, tak. Natomiast ja może szybko od razu powiem. Krzysztof Szmagier, co mi ujawnił Rafał Rutkiewicz, Rutowicz, syn operatora Wiesława Rutowicza i mój kolega dobry, kumpel. On nie mógł jakoś tak mentalnie przyswoić, że kręci format nazywany serialem. Dla niego to był cykl autonomicznych filmów. I że kiedy był pytany, jak to, Franceschi znowu, Brylska znowu, Łącz znowu. No, przecież oni grali. No tak, grali, ale w innym filmie. No i dla niego to nie stanowiło problemu. Był w tym też nie... Bo tu widać niekonsekwencje, prawda? Na przykład Hanna Stankówna to w ogóle najpierw między dwoma odcinkami przenosi tę samą postać z odcinka do odcinka, a potem się pojawia w zupełnie innej, więc bywało i tak. Twoja książka pokazuje bardzo różne konteksty, 07 zgłoś się. Przede wszystkim, jakbyś mógł opowiedzieć, bo to jest fascynujący rozdział o poprzednikach Borewicza, bo to nie był bynajmniej pierwszy serial, no właśnie, milicyjny, jak używajmy tego słowa w PRL-u. Od czego się zaczęło i czy te wcześniejsze próby miały też wpływ na to, jak wyglądał w końcu 07 zgłoś się? No, pierwszą próbę podjął oczywiście Stanisław Bareja, to jest Kapitan Sowa na tropie. Serial, który miał mieć całe mnóstwo odcinków, ale zarówno grający głównych bohaterów Wiesław Gołas i Michał Szewczyk trochę się do pomysłu zniechęcili, a Bareja też chyba czuł, że to nie jest jego żywioł, że komedia jest jego żywiołem. Mhm. To był w ogóle drugi serial telewizji polskiej, bo pierwszy po Barbarze i Janie. Później już sam Krzysztof Szmagier sięgnął po tematykę kryminalną. Ja o tym piszę, że tak jak Kapitan Sowa na tropie był trochę fuzją kina kryminalnego i komediowego, tak Przygody psa cywila w reżyserii Krzysztofa Szmagiera były znowuż taką fuzją kryminału i kina dziecięcego. No więc to znowu nie było do końca to. Potem pojawiła się fuzja kryminału i kina artystycznego społecznie zaangażowanego, czyli SOS Janusza Morgensterna. Ale to też nie był klasyczny kryminał, bo to znowu było połączenie z innym gatunkiem. No i tak naprawdę 07 zgłoś się, pierwsze, było serialem czysto kryminalnym w TVP. Bo wcześniejsze, tak jak mówię, no to były hybrydy gatunkowe. A czy tamte seriale miały wpływ? No na pewno miały, w tym sensie, że przetarły szlaki w ogóle w telewizji polskiej dla tematyki kryminalnej jako źródła rozrywki. No przecież pamiętajmy, że do 1956 roku nie można było pisać, wydawać ani kręcić kryminałów. Znaczy nie, można było, tylko jedynym złym mógł być szpieg, sabotażysta albo dywersant. Brzmi to nieprawdopodobnie, może się ktoś zdziwić, kto nie zna historii, ale władza ludowa w swoim, mówię oczywiście w cudzysłowie, najlepszym okresie, czyli stalinowskim, cudzysłów wymagany, naprawdę ci ludzie na serio i na poważnie głosili, że przestępstwa o charakterze kryminalnym są przeżytkiem sanacyjno-kapitalistycznym, bo w systemie tak szczęśliwym, jakim jest socjalizm, po prostu nie ma powodu ich popełniać. Więc nie ma przestępczości. Skutek był taki, że na pisarzy i filmowców nałożono kaganiec co do tematyki kryminalnej. No więc no w ogóle wtedy pojawiły się seriale kryminalne te trzy, a potem już było 07 zgłoś się i to był wynik tego, że już wolno. Jeżeli chodzi o te przestępstwa z okresu najgłębszego stalinizmu, polecam jeden z ostatnich odcinków, książka biograficzna Stygmat o prokurator Wolińskiej i jej partnerze Brusie, która też pokazuje właśnie te uwikłania takie prawne głębokiego stalinizmu. Ale nie byłoby oczywiście seriali milicyjnych, gdyby nie słynna powieść milicyjna, która wróciła do łask. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć o tych seriach? I pytanie jest też w zasadzie od razu takie. Czy te kryminały milicyjne, najpierw jako książeczki, czy one były jakąś próbą ocieplenia wizerunku MO, ale czy one się pojawiają dopiero po 68? Na przykład, nie, czy wcześniej? No nie. Właśnie, dużo wcześniej. Po 68 to się pojawia Ewa wzywa 07, taka seria, która jest o tyle interesująca, że jest jedyną serią kryminałów milicyjnych, PRL-owskich, czysto milicyjną. Była seria, był Kluczyk, był Jamnik, był Labirynt i wielu z nich, chyba w Labiryncie, to, no chociaż jedna się czasami trafiała zagraniczna. Kluczyk czy Jamnik, no to były i Simenon, i Agatha Christie, i Conan Doyle i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od razu też chcę się rozprawić z często powtarzaną opowieścią, że to na podstawie, że wszystkie odcinki 07 zgłoś się powstały na podstawie powieści z cyklu Ewa wzywa 07, bo to nieprawda, tylko 4 na 21. Tutaj chodziło po prostu o literaturę milicyjną. Oczywiście, że ona była próbą ocieplenia wizerunku milicji. Powiem więcej. Cała ta seria Ewa wzywa 07, kioskowa, czyli przenosząca kryminał milicyjny jak najbardziej do ludu, nie przypadkiem powstała po 68 roku, kiedy po pałowaniu ludzi milicja miała dość zszarganą reputację i coraz mniej obywateli widziało w niej formację, która przestępców goni, tylko taką, która gnębi obywateli. Oczywiście, że były te powieści ocieplaniem wizerunku milicji. To, co się musi rzucić w oczy, jak się czyta te powieści, które są bardzo różne, od bardzo kiepskich do bardzo dobrych, to to, że milicjanci, przynajmniej do pewnego momentu, bo w latach 80. już się to zmienia, to są ludzie o uporządkowanym życiu osobistym, nawet jak są samotni, to tam poznają jakieś dziewczyny, mają fajne romanse. Bardzo często jest podkreślane, że twarz milicjanta była pucołowata, rumiana i tryskała optymizmem czyli i radością życia. Tak, i swojska. Tak, przestępcy byli ludźmi mrocznymi, powikłanymi. To się potem zmienia. Są takie dwa kryminały tego samego autora, Wiktorowicza, z lat 80. Akcja Mleczna i Na skraju Niżu, który główny bohater, kapitan Zawadzki, jest jak postać z skandynawskiego kryminału. Człowiek, który ma dość swojej pracy, mroczny, opryskliwy, no w ogóle jak nie milicjant i w ogóle jak nie PRL-owski kryminał. Żałuję, że tego nie zekranizowano i namawiam filmowców po sięgnięcie po Wiktorowicza, ponieważ to mogłyby być bardzo fajne kryminały nakręcone dziś, ale żeby nie przenosić ich do dzisiejszych czasów. Niech to się dzieje w PRL-u z tym bohaterem, jakim jest kapitan Zawadzki. Myślę, że Robert Więckiewicz byłby w tej roli wspaniały. To tylko od razu zaznaczmy, to jest pomysł Rafała Dajbora, tak, więc jakby ktoś czego, chciał wykorzystywać, to tantiemy. Tak, tantiemy dla mnie, bo uważam, że powieści Wiktorowicza obie są żywcem do przeniesienia na ekran. Natomiast ten klasyczny kryminał milicyjny bywał też oczywiście, zwłaszcza w przypadku na przykład Anny Kłodzińskiej, bardzo skażony ideologicznie. No bo na przykład Zygmunt Zajdler-Zborowski czy Jerzy Edigej, no to pisali, żeby była fajna akcja. No Anna Kłodzińska była jeszcze bardzo zaangażowana w ustrój i w jego wspieranie. Skutek był taki, że to się dzisiaj czyta komediowo. Ja bym tutaj wtrącił, że moją ulubioną jej książką jest książka pod tytułem Wrak. To była chyba jej o hipisach, gdzie są przejmujące sceny. Przejmujące, tak. Podobnie jak pamiętam czyjąś powieść, już nie pamiętam czyją, w której jeden z głównych bohaterów ma dwie tożsamości. I nazywa się Julian Ciąkota i pamiętam o opisie przebrania, które zamieniało grzecznego, schludnego Julka Ciąkotę w odrażającego hipisa Jula. To pamiętam z jednego z kryminałów, nie pamiętam z którego. Więc oczywiście, no właśnie, hipisi, którzy są ulubionym celem drwin i krytyki w tych kryminałach milicyjnych, ale mówię nie u wszystkich. Na przykład Zygmunt Zajdler-Zborowski nie wkłada ideologicznie nędznych takich nudnych kawałków. No ale kiedy Szmagier to potem brał na warsztat, no wyrzucał to wszystko. No. Trudno mi jednak sobie wyobrazić porucznika Borewicza z jego podejściem do życia, żeby na przykład miały go cytaty z Dzierżyńskiego dopingować do pracy, albo żeby stał się pogromcą hipisów. No trudno sobie wyobrazić taką postać w tej roli, więc tak. Oczywiście literatura milicyjna była specyficzna. Wcale nie była tak zła, jak to się nad nią pastwił Barańczak na przykład. Były lepsze i gorsze. Większość gorszych, ale były i naprawdę dobre. No i też nie zapominajmy, że to była literatura popularna. To nie miały być powieści na Nobla. No ale Szmagier gruntownie je zmieniał. Jak mi powiedział Grzesiek Cielecki, znawca kryminału milicyjnego, autorzy nie poznawali potem swoich powieści na ekranie. Ale dodajmy tylko jedną rzecz, bo to mi się wydaje ciekawe i to oczywiście, bo to jest, od razu wkraczamy w problem uwikłań, czy też opinii, który też będzie miał wpływ oczywiście na odbiór samego 07 Zgłoś się. Tak jak wiemy doskonale już dzięki wielu pracom, jak w Stanach Zjednoczonych, po to, żeby nakręcić dobry film z udziałem sprzętu wojskowego, trzeba mieć zgodę wojska, więc no film, tak, tak. Film musi być po prostu pozytywnie pokazywać. No i flaga często amerykańska gdzieś musi załopotać, dokładnie. Chociaż nie pasuje to w ogóle do fabuły. Natomiast tu mieliśmy Władysława Krupkę-Welkrupińskiego i rozumiem, że on był takim tutaj słynny łącznik, no tak, słynny łącznik. Podobno w ogóle pomysłodawca serii Ewa Wzywa 07, a może się mylę, nie, nie chcę kłamać, ale w każdym razie łącznik między środowiskiem milicji a środowiskiem literackim. Sam milicjant, ale i milicjant pisarz, bo przecież choćby w serii Ewa Wzywa 07 mamy Władysława Krupińskiego powieść, bo może uznał, że Krupka dobrze może brzmi na milicjanta, źle na pisarza, więc jako pisarz był Krupiński. No tak, bardzo ważna postać. Zmarła chyba przed, postać zmarła przed rokiem czy dwoma. Długowieczny był pan Krupiński. To jest naprawdę człowiek, który zmarł stosunkowo niedawno. Ale to swoją drogą charakterystyczne, że właśnie jako milicjant powinien się nazywać Krupka, ale jako pisarz już powinien być jednak Krupiński, prawda? To pokazuje różnicę też od razu klasową. Niektórzy odwrotnie, bo był Aleksander Głowacki, a nazywał się Bolesław Prus. A tutaj... Oczywiście nie chcę porównywać tych dwóch literatów, żeby była pełna jasność. Żeby zbudować do końca te konteksty, które kulturowo, politycznie musiały zaistnieć, żeby mógł Borewicz się pojawić, trzeba jeszcze opowiedzieć o tym, czym się stała Telewizja Polska w latach 70., co no, też w sposób fascynujący opisujesz, bo ten słynny krwawy Maciek Szczepański. Tak, Maciej Szczepański. Tak naprawdę bez niego by tego wszystkiego nie było. Tak, bez niego by tego wszystkiego nie było. Skończyło się to dla niego odsiadką, bo podobno zdefraudował pieniądze. Ja wiem skądinąd od pewnego człowieka, nie chcę tu wymieniać jego nazwiska, jest to bardzo wiekowy, wciąż żyjący reżyser telewizyjny, który mi powiedział, skąd się wziął przydomek krwawy Maciek. Z sadyzmu psychicznego tego faceta, tak? To nie on pierwszy i nie on ostatni w telewizjach różnych. Tak, Maciej Szczepański potrafił dać komuś zadanie, z którym wiedział, że ktoś sobie nie poradzi, żeby go publicznie wyśmiać, lub na przykład kogoś typował do wyrzucenia z telewizji, to przez tydzień robił wokół niego atmosferę, że czeka go awans, po to, żeby kiedy ten człowiek rozpromieniony i pełny nadziei wejdzie do jego gabinetu, wręczyć mu wymówienie. Więc no dobra, ale teraz przydomek. Ta pozytywna strona. Pozytywna strona była taka, że rzeczywiście no... Gomułka zastał telewizję początkującą, a zostawił przaśną. Przaśną, smętną i nudną. I w czasach postgomułkowskich, tak jak cała Polska miała się zmieniać na lepsze, tak miała się też zmienić telewizja. Miało być w niej żywiej, ciekawiej, piękniej, kolorowiej. No i tego wyrazem były również telewizyjne seriale, które były naprawdę bardzo różne. I my mówimy 07 zgłoś się, no ale przypomnijmy sobie 10-odcinkowe Czarne Chmury. Przecież no za Gomułki, czy ktoś sobie wyobraża w polskiej telewizji polski serial Płaszcza i Szpady? No przecież w ogóle nie do pomyślenia. Seriale dla dzieci, 40-latek, pokazanie rzeczywistości na komediowo. No... Mnie się wydaje, że nie przypadkiem z czasów gomułkowskich przetrwały nam najbardziej Stawka większa niż życie i Cztery pancerni i pies. Jak sensacja, jak w Klosie, no to w Sosie wojennym, żeby było martyrologicznie, jak my tych Niemców tłuczemy. Jak serial wojenny, pancerni, to znowu w tym Sosie, że my tych złych Niemców tłuczemy. I tak to wszystko musiało być zanurzone w tej wojnie, żeby pokazać, jak tutaj nasza strona cierpi, a jednak się nie daje i bije Niemca. No wreszcie w latach 70. to się trochę uwolniło, choć oczywiście te wątki były, bo na przykład we wspomnianych Czarnych Chmurach, jak rajtarzy palą wieś, a muzyka jest pod to podłożona żywcem przypominająca marsze hitlerowskie, no to wiadomo, z czym się to ma kojarzyć. Ale to jest jedna scena, a poza tym jest serial Płaszcza i Szpady. No i podobnie było z 07 zgłoś się. Reżyser musiał spłacić jakieś tam serwituty, no więc Borewicz miał babcię z Komunistycznej Partii Polski. To też słuszne pochodzenie. Tak. No ale sam nie miał nic wspólnego z mundurowym milicjantem sympatycznym jak sierżant Walczak z Przygód psa cywila. No, zresztą jak porównamy tych aktorów, obaj z Krakowa. Krzysztofa Litwina o twarzy dobrodusznego fajtłapy z Bronisławem Cieślakiem ze złamanym nosem boksera. No to od razu widzimy różnicę w ustawieniu tych bohaterów, prawda? Ale czy powiedziałbyś, napisałeś też przecież książkę o 40-latku, zresztą co charakteryzuje charakterystyczne. Serial 40-latku doczekał się chyba największej liczby analiz bardzo naukowych. Cytowałem je tam. I również zresztą w krytyce politycznej pamiętam, że Maciej Gdula na przykład napisał taką dużą analizę właśnie o kwestii awansu i technokratów w gierkowskiej Polsce, wychodząc od 40-latka. Ale czy z jednej strony 40-latek, z drugiej strony 07 zgłosie, nie są po prostu takim symbolem socjalizmu konsumpcyjnego epoki gierkowskiej? No tak. Są nawet takie badania, o których mi powiedział Michał, chyba mu nie mylę imienia, Sutowski, jak ze mną robił podcast dla Krytyki Politycznej, to chyba przy tej rozmowie wyszło, że są nawet takie badania, że dzisiejsza Polska, znaczy dzisiejszy konsumpcjonizm Polaka bierze swój początek z gierka, z lat 70. I że to polizanie, powąchanie, w końcu posmakowanie tego, co konsumpcyjne i zachodnie, to spowodowało niezadowolenie z poziomu życia społecznego, protesty, które z kolei, wychodząc od protestów ekonomicznych, nabrały także barw ideowych i walki o wolność, spowodowały w końcu upadek tego wszystkiego, wejście kapitalizmu, rozwój kapitalizmu, aż do tego czasu, w którym żyjemy dziś. Więc mówię, są nawet takie analizy, że to tamten konsumpcjonizm jest dziadkiem czy pradziadkiem, bezpośrednim w prostej linii tego, co mamy dziś. Więc z całą pewnością ambicje bohaterów 40-latka, choć one się wydają przykrojone, tak? Nieduże mieszkanie, mały Fiat. Ale portret przodka. Łuki, tak. I to, co widzimy w Borewiczu, czyli już tworzące się prywatne firmy, czyli elegancki świat nocnych lokali i hoteli, czyli fakt, że milicja ma jako nieoznakowany radiowóz nówkę sztukę poloneza albo starego, ale jednak Mercedesa, a nie jakąś tam Warszawę w roli radiowozu, to w 07 zgłoście na prowincji widać. W Warszawie trudno o to. Więc oczywiście, że to pokazywało model konsumpcyjny życia. I proszę też zwrócić uwagę, że w 07 zgłosie nie każdy wyznawca konsumpcyjnego stylu życia okazywał się przestępcą. Tak. Jeżeli dobrze pamiętam, ale to popraw mnie, czy to nie było tak, że w jednym z tych ostatnich odcinków pod koniec lat 80., że on grał w tenisa z ministrem Wilczkiem. No właśnie. Tak jest. A wyszedł do tego, na tego tenisa z sauny w zasadzie. Tak, do której wrócił. Do Katarzyny Walter, mojej zacnej sąsiadki, którą pozdrawiam. Mieszkamy koło siebie na Powiślu. Właśnie. Jestem jej ciągle winien książkę. Może właśnie teraz już jej wręczę, bo już miałem wręczyć, ale była chora. Zapomniałem potem zadzwonić. Ale to pokazuje właśnie już elementy zupełnie innego stylu życia. Dobrze, i teraz powiedz mi... I robi jeszcze, przepraszam, bo ja powiedziałem, że te elementy konsumpcyjnego stylu życia to niekoniecznie uprawia przestępca. No nasz główny bohater, milicjant je uprawia. Sauna i tenis. Sauna, tenis, baseny. Napoje zagraniczne i tak dalej. No właśnie, ale to słuchaj, to teraz tak. Mamy cały ten kontekst. Czy ekipa serialu jakby to wszystko miała w pewnym sensie w głowie, kiedy zaczęła to kręcić? To znaczy, do jakiego stopnia oni wiedzieli, że chcą stworzyć nowoczesnego milicjanta, pokazanego w sposób atrakcyjny, pościgi samochodowe i tak dalej. Cytuję rozmowę moją z Rafałem Rutowiczem, który z kolei pamięta program kulturalny w tamtej TVP, w którym Krzysztof Szmagier był gościem i zapytano go o pomysł na 07 zgłoście. Szmagier powiedział, wie pani, bo z polskim kryminałem to jest tak. Siedzi dwóch facetów w więzieniu. Jeden drugiego pyta, za co siedzisz? Za kasę. Pancerną? Nie, grycaną. No więc ja chciałem nakręcić coś, co będzie trochę lepsze. No i ta wypowiedź Szmagiera dużo mówi. Dużo mówi też to, co mówi w mojej książce Andrzej Ramlał, któremu też jestem winien książkę. Ile mam telefonów do wykonania? Ale to jak skończymy. Teraz nie będę dzwonił. Nie w trakcie. Który mówi, że Szmagier kochał dwie rzeczy. Psy i kryminalistykę, stąd przygody psa cywila i stąd dużo psów w 07 zgłosie, bo psich bohaterów tam też nie brakuje. I lubił, żeby na ekranie się działo. Co widzimy już w przygodach psa cywila, gdzie niby taki serialik z tym sierżantem Walczakiem, ale mamy jakiś tam pościg, jakiś śmigłowiec, ten cywil jest ranny, bo huknęły jakieś niewybuchy. No coś się dzieje, ktoś pędzi, ktoś jedzie, bum, bum, jakieś łubudu wybuch. Lubił Szmagier, żeby tak było na ekranie. Więc tak, oczywiście, to od początku nie miał być grzeczny serial z milicjantem w stylu porucznika, sierżanta Walczaka. Mm. To od początku miał być serial, w którym się dzieje, a jeszcze potem serial, w którym możemy obejrzeć nagie, właśnie nie do końca całe nagie kobiety. Proszę zobaczyć, jak to jest sprytnie zrobione. Mm. Konia z rzędem temu, kto wypatrzy w 07 zgłosie jakąś większą ilość kobiet nagich całkiem. Żeby się nie narazić, że tu w ogóle jakaś pornografia, obraza socjalistycznej moralności. Kobiety są topless. I dzięki temu jest, jak mawia moja koleżanka z Teatru Żydowskiego, kierownik muzyczna Teresa Wrońska, i Wilk City i Manchester City. Mamy nagość, ale w takiej formie, że się cenzura nie przyczepi, że nikt... Proszę zauważyć, jak Grażyna Szapołowska leży na tym molo, kiedy rozmawia niby tak bezwstydnie z Bronisławem Cieślakiem. Ona leży, piersi na wierzchu, nawet nie pomyśli, żeby je zasłonić, ale nie jest całkiem naga, jest topless. Ale teraz tutaj pojawia się punkt zapalny, bo teraz jakby ktoś tylko usłyszał ciebie, to mógłby pomyśleć, że jednak Borewicz, PRL, pełen seksizm i maczyzm. No właśnie. Cytujesz Joannę Jędrusik, która... Genialny artykuł. No właśnie. Właśnie z krytyki politycznej. Joanno, ja cię nie spotkałem chyba od czasu, jak żeśmy razem siedzieli na imieninach Kochanowskiego w 2019. Chętnie która pokazuje, znowu. Że no właśnie, że to, że ta kwestia płci, czy mówiąc już współcześnie, gender, jest tutaj bardzo na różne sposoby rozgrywana. Przede wszystkim nie ma drugiego serialu z PRL-u dziejącego się współcześnie. Tu zaraz 40-latek będzie dobrym odbiciem, którym byśmy mieli tyle kobiet niezależnych i w dodatku na stanowiskach. Ewa Szykulska w Strzale na dancingu, to nie jest dyrektorowa, że jej mąż jest z zawodu dyrektorem, to jest pani dyrektor. Eugenia Herman w odcinku Grobowiec rodziny von Rausch, to jest właścicielka firmy, a nie żona właściciela firmy. Ewa Wawrzoń w odcinku Złocisty, to jest badylarka, właścicielka szklarni, a nie żona właściciela szklarni. Milicjantki, które w pełni, zwłaszcza sierżant Olszańska, które są równoprawnymi uczestnikami akcji, choć właśnie do Olszańskiej w jednym odcinku się wyrywa Borewiczowi słowo dziecinko, które przecież brzmi okropnie. Ale to jest jak wypadek przy pracy. To po pierwsze. Po drugie, no nie można patrzeć ahistorycznie i zapominać o tym, czym była socjalistyczna moralność i do jakiej roli socjalizm kobietę chciał przykroić. Proszę sobie przypomnieć 40-latka. Nie pracuje tylko Stefan. Magda też ma swoją pracę, swoją karierę, pracuje w filtrach. Oboje wracają do domu z pracy. I co? Stefan siedzi w fotelu, Magda gotuje. No to w stosunku do 40-latka obyczajowy progres w 07 zgłoś się jest po prostu olbrzymi. Ja nie wiem, skąd się wziął ten idiotyczny pogląd, że to jest seksistowski serial. Bo nawet jeżeli zobaczymy tę liczbę nagich biustów w tym serialu, no to na litość boską może zobaczmy, jakie role stworzyły właścicielki tych biustów. To od hien i tej sceny topless zaczął się wizerunek seksbomby Grażyny Szapołowskiej, kontynuowany właściwie do dziś. Prostytutka, jak się wtedy mówiło, bo nie było jeszcze słów seksworkerka czy pracownica seksualna, z Carbona, to jest chyba najlepsza rola ekranowa Moniki Niemczyk, wspaniałej aktorki teatralnej, świetnej w teatrze telewizji, na przykład w opowieściach Hollywoodu w reżyserii Kazimierza Kuca i grającej w wielu filmach, ale takiej kreacji jak z Carbona, nie wiem, czy gdzieś indziej stworzyła, choć może pani Monika teraz się łapie za głowę, jak nas słucha i przywołuje zupełnie inną rolę. Hanna Stankówna w dwóch różnych rolach. No, to są kreacje. Jak można zwrócić uwagę, że w tej czy innej scenie one są nago czy topless? To w ogóle nie o to chodzi. A poza tym wydaje mi się, że jest jeszcze jeden element, bo oczywiście Borewicz jest playboyem, ale nawet takie różne fragmenty tych dialogów, które nawet chodzą na YouTubie, na przykład jest taki fragment, jak on podrywa stewardesę, wysiadając z samolotu, ale ona mu odpowiada równie jakby ostro. No to znaczy, właśnie. To znaczy, to jest rodzaj gry tekstów erotycznych, gdzie tak, jakby obydwie strony tam są. Tam nie ma sytuacji, w której moglibyśmy powiedzieć, że Borewicz tam napastuje jakąś kobietę, która jest wobec niego bezbronna. On coś rzuca, jeśli znajduje reakcję, to idzie w tę dyskusję. Tylko co z tego, skoro przez cały serial jest samotny i wiele razy jest przez kobiety odrzucany. A kiedy jakaś kobieta uprawia z nim seks, no to się okazuje, że co mu potem mówi, ja po prostu lubię to robić. I okazuje się, że to zauważmy, że każdy właściwie flirt Borewicza, także łóżkowy, jest próbą znalezienia relacji na stałe, a nie szukaniem szybkiego seksu. To kobiety mówią Borewiczowi, dziękuję ci bardzo, ale nie. Więc to jest zupełnie inna, znaczy to jest zupełnie coś innego, niż by się kojarzyło z seksizmem, bo te kobiety, właśnie, bo to jest też ważne, bo te kobiety odrzucają Borewicza, ale to nie są żadne hetery. One po prostu mają inny pomysł na życie i to jest pokazane, że mają do tego prawo. I to jest bardzo podmiotowe. To jest właśnie podmiotowe, a nie przedmiotowe. Ja myślę, że powstanie jeszcze parę doktoratów, które będą się tą sprawą zajmowały. Proszę bardzo, można mnie cytować. Ale pomówmy, no właśnie, cały czas mówimy o Borewiczu, ale nie powiedzieliśmy w zasadzie, skąd się wziął aktor, który go grał, bo to nie był prosty i typowy wybór. Bo to nie był aktor teatralny. No właśnie. I był to aktor bez zaplecza teatralnego, bez zaplecza szkoły teatralnej. Za to, jak się okazało, zwierzę kamerowe, absolutne zwierzę filmowe. Człowiek czujący kamerę w sposób nieprawdopodobny i posiadający zdolność naturalnego mówienia na planie. Bo przypominam, że Krzysztof Szmagier robił postsynchrony wtedy, jak coś absolutnie nie wyszło, a bardzo lubił dźwięk z planu. Bronisław Cieślak to był krakowski dziennikarz telewizyjny, który kiedyś, jak mu w czasie programu, który prowadził, spadł żyrandol na stół, to zamiast nacisnąć guzik uruchamiający planszę za chwilę dalszy ciąg programu, a to był program, w którym się wcielał w sędziego, jakby już się wcielał, przecież nie był prawnikiem, powiedział: niebiosa wtrącają się w sprawiedliwość. Zwrócili na niego uwagę filmowcy i tak Bronisław Cieślak dostał po zdjęciach próbnych główną rolę w serialu Romana Załuskiego i Ani zawsze mi się mylą. Nie Ślad na... Bo są dwa seriale i one mi się zawsze... Znaki Szczególne i Ślad na Ziemi mi się mylą, ale tu chodzi o Znaki Szczególne. Polecamy sprawdzenie tak, w książce. Zawsze mi się mylą te dwa seriale. No i kiedy Szmagier szukał Borewicza, bo Englert odmówił, Franceski odmówił, Chamiec dał do zrozumienia, że odmawia. W jaki sposób to zrobił, opowiada Laura Łącz w mojej książce, Wdowa po Krzysztofie Chamcu. Szukał dalej. I jedna z osób z ekipy z tamtego serialu, która znalazła się też na planie 07 Zgłości, opowiedziała o Cieślaku. Szmagier wsiadł w coś, już nie pamiętam, w co on tam wsiadł. Pojechał do Wrocławia, obejrzał materiały robocze z serialu Załuskiego. Pojechał do Krakowa, spotkał się z Cieślakiem i go obsadził. Po prostu. I stąd się wziął Cieślak w tej roli. Cierpiał na tym Roman Załuski, ponieważ w swoim serialu pokazał kilka budów PRL-u. W tym budowę Portu Północnego. Władze się dopatrzyły w tym serialu ujawnienia tajemnicy przemysłowej. Skutek był taki, że debiutancki serial Bronisława Cieślaka stał się pułkownikiem. Stał się na krótko pułkownikiem. Ale na tyle długo, że 07 już miało premierę. I tak to Krzysztof Szmagier został obwołany odkrywcą talentu, czego nie mógł Załuski odżałować. No i rzeczywiście Cieślak miał to coś, czego na przykład, powiedzmy sobie szczerze, nie miał Leszek Teleszyński. Znaczy Leszek Teleszyński miał bardzo trudne zadanie. Tak, redaktor Maj, W życiu na gorąco, rola odrzucona przez Bronisława Cieślaka. Dopóki nie znalazłem tego fragmentu w starej gazecie, ja nawet nie do końca wierzyłem. Ten suchar wyciął mi redaktor Krzysztof Tomasik, bo zaraz napisaniu o redaktorze Maju chciałem napisać nomen omen Maju 2008 roku, zostało tylko w maju, może lepiej, bo i tak kilka sucharów tam przemyciłem. No więc w maju 2008 roku byłem u Andrzeja Konica. Porozmawiać z nim o Mariuszu Gorczyńskim, który mnie interesował i interesuje, też ważna postać aktorska w 07 Zgłosie. I wtedy Andrzej Konic mi powiedział, że jego pierwszym pomysłem do roli redaktora Maja był Bronisław Cieślak, ale to się nie mogło złożyć, bo równocześnie kręcono drugą serię 07 Zgłosie. Ja w to tak nie do końca wierzyłem i w pewnym sensie miałem rację, bo okazało się, że Bronisław Cieślak odrzucił te propozycje po przeczytaniu scenariuszy i to pokazuje, jakim był filmowym i ekranowym zwierzęciem, że wyczuł, że to będzie groteska, a nie konkurencja choćby dla 07 Zgłosie. Fascynująca z jednej Leszek strony Teleszyński groteska. Będę go trochę bronił, dlatego że stanął przed niezwykle trudnym zadaniem. Fakt, że nie pomógł sobie, obnosząc przez cały serial śmiertelnie poważną minę. Natomiast jest to świetny aktor. Leszek Teleszyński, widziałem go na scenie Teatru Polskiego, jest doskonałym aktorem. Myślę, że robił co mógł. Może ta poważna mina miała, może się coś miało za tym kryć, ale to jest też tak, że aktor może ze skóry wyleźć. Jak jest kiepski scenariusz, tam nie ma pomysłu, do niczego to no było. No właśnie, i jednak analizując, oglądając, to są te perfidne przyjemności, oglądając serial Życie na gorąco, widać, że tam po prostu z tym scenariuszem coś jest nie tak, ale właśnie chyba dlatego, bo do tego zmierzam, że to właśnie Życie na gorąco, a nie Borewicz, mieli być tym odpowiedzią na Bonda. Ależ oczywiście, w ogóle ja się nie dziwię, że i Bronisław Cieślak, i Krzysztof Szmagier, póki żyli, łapali się za głowę, ciągle mówili, żeby nie nazywać Borewicza polskim Bondem. Ja nie wiem, skąd się w ogóle wzięło opowiadanie takich głupot. Przecież James Bond to jest postać z formacji, z wywiadu, no. A porucznik Borewicz jest milicjantem obywatelskim. To znaczy, nie, no oczywiście, milicja obywatelska miała idiotyczną nazwę, ponieważ była to po prostu formacja policyjna. Milicja obywatelska to jakby nas tu w studiu napadli i my się tu gromadzimy w tym studiu, chcemy wrócić do domu i żeby sprawdzić, czy się bezpiecznie czujemy, wśród nas obywateli powołujemy milicję, która pójdzie to sprawdzi i w razie czego da komuś w mordę, żeby padł znokautowany, żebyśmy poszli do domu. O, to będzie milicja obywatelska. To była po prostu policja, która się nazywała milicją. No więc w ogóle dlaczego James Bond? Dlaczego postać policjanta ma być porównywana do postaci oficera wywiadu? To w ogóle bez sensu. Natomiast rzeczywiście redaktor May miał być kimś na kształt socjalistycznego Jamesa Bonda, bo nie wierzę, że nie planowano posprzedawać tego serialu na cały blok wschodni, z Mongolią włącznie. No ale no niestety no, wyszła z tego karykatura. Wyszła z tego karykatura. Karykatura Bonda. Jedyne, co tam jest naprawdę na miarę Bonda, i jakby zamknąć oczy, można nie odróżnić, że to nie jest Bond, tylko May. Też muzyka. Jerzy Duduś Matuszkiewicz stworzył do Życia na gorąco fenomenalny motyw muzyczny, naprawdę fenomenalny. I naprawdę proszę puścić sobie początek odcinka Życia na gorąco. Fabuły już potem lepiej dalej nie oglądać. Proszę posłuchać tej muzyki i stwierdzić, czy ona się czymkolwiek różni klasą od muzyki do filmów bondowskich. Moim zdaniem niczym. Tylko niestety na tym równanie z Bondem się kończy. To pomówmy jeszcze chwilę o muzyce, bo to jest też ważny element. Cztery wielkie nazwiska w 07 zgłoś się. No właśnie. Włodzimierz Korcz, Andrzej Korzyński, nazwiska kompozytorskie, i wykonawcze Grzegorz Markowski i Alicja Majewska. Bez tej czwórki, wielkiej czwórki, nie byłoby tego serialu. Włodzimierz Korcz stworzył muzykę do serii pierwszej, drugiej, trzeciej i piątej oraz muzykę czołówkową. A więc w serii czwartej, kiedy autorem muzyki w samych już rozbrzmiewającej podczas fabu jest Andrzej Korzyński, bo Korcz ze Szmagierem nie dograli terminów, na czołówce wciąż rozbrzmiewa muzyka Korcza. Alicja Majewska. Dwa występy. Jeden w odcinku Brudna sprawa, jako można powiedzieć szansonistka w lokalu, a drugi dubbingowy, kiedy w Strzale na dancingu śpiewa piosenkę dubbingując aktorkę grającą tę piosenkarkę. No wreszcie Grzegorz Markowski, prawda? Słynna wokaliza, której, no niektórzy myślą, że ona jest przez cały serial. Nie. Ja piszę, w których odcinkach jest, a w których jej nie ma. No ale bez tej wokalizy i bez Grzegorza Markowskiego, pomimo, że w niektórych odcinkach jej nie słychać, też nie ma nastroju tego serialu. Rafał Dajbor, cały czas w pliku tekstowym, książka 07, Zgłoś się, milicyjny serial wszechczasów. Myślę, że nasze słuchaczki i słuchacze oraz widzki i widzowie na YouTubie już wyczuły twoją ogromną pasję, z jaką to opowiadasz. Powiedz, kiedy zacząłeś się interesować tymi serialami czy produkcjami z PRL-u? Bo też tak myślę, że akurat mamy rok Andrzeja Wajdy. I mamy te wielkie nazwiska polskiego kina. A tymczasem mamy właśnie produkcje fachowe, działające jakby na zupełnie innych zasadach dla innych widzów. I ty właśnie nad nimi się pochylasz. Znaczy, uważam, żeby się pochylać nad Andrzejem Wajdą, czy Wojciechem Jerzym Hasem, Jerzym Kawalerowiczem, Tadeuszem Konwickim. Wypadałoby być filmoznawcą. Natomiast w przypadku kultury popularnej wystarczy sięgnąć do warsztatu filmoznawców, którzy już coś napisali. Kiedy się zacząłem interesować? W wieku 14 lat, czyli w 7 klasie szkoły podstawowej. Bardzo długo się tylko wahałem, czy ja chcę być aktorem i grać w filmach, czy pisać o innych aktorach i o filmach. W końcu zdecydowałem, że nie będę wybierał. Robię do dziś jedno i drugie. I jak mi ktoś mówi, że no, jakbyś coś wybrał, to byś może więcej osiągnął, ale bym nie był szczęśliwy. W związku z tym tak. Natomiast jeżeli chodzi o te o ten wątek, to pierwsze moje trzy książki zaproponowało mi wydawnictwo. Powiem szczerze, że 07 Zgłoście to ja zaproponowałem wydawnictwu. Dlatego, że uważam, iż brakowało mi tego do tak zwanej perły w koronie. Komedie Barei, kinowe z lat 70. i serialowe z lat 80. oraz 40-latek są dziś ruchomym muzeum tamtych czasów. Są pasem transmisyjnym, który przeniósł w nasze czasy, jak się ludzie ubierali, czym jeździli, jak wyglądały domy i tak dalej. Dokładnie tym samym jest 07 Zgłoście. I po napisaniu książek, nazwijmy to barejowych, choć one opowiadały bardziej o aktorach i aktorkach Barei niż o kinie Barei i samym Barei, i po 40-latku ja zacząłem, no czasem tak jest, że człowiek coś pisze, coś tworzy i czuje brak, że coś by się jeszcze przydało do dopełnienia jakiejś opowieści, która mniej lub bardziej świadomie mi się z mojej twórczości ukształtowała. Z naciskiem mówię twórczości, ponieważ literatura faktu dość długo dobijała się do tego, żeby zmiana jakby gatunku dziennikarskiego przejść do literatury, że to jest literatura. Dość długo tego rodzaju książkom jak moja w ogóle odmawiano prawa do bycia literaturą. Mówiono, że to jest właśnie praca dziennikarska. Wielki szacun i ukłony dla Mariusza Szczygła, który bardzo wiele zrobił, żeby literatura faktu była sensu stricto uznawana za literaturę. No więc wielu ludziom w ich twórczości czegoś brakuje. Mi brakowało 07 Zgłoście. I choć po 40-latku byłem zmęczony i choć twierdziłem, że teraz nie chcę już nic dalej pisać, to poczułem to coś, że chcę. I ku zdziwieniu właśnie może nawet mojego redaktora inicjującego Krzysia Tomasika, to ja wystąpiłem z propozycją napisania książki o 07 Zgłoście i teraz już chcę odpocząć. Dopiero teraz. przyjmujemy i przekazujemy nie, dalej. Naprawdę, serio. Ale też polecam też moją rozmowę z Krzysztofem Tomasikiem pośród naszych odcinków o jego książkach związanych właśnie z, oczywiście jego książki to są motywy queer i motywy gejowskie. Które mamy w 07 Zgłoście. No właśnie. I teraz mi się te przypomniało. I również w sposób absolutnie... Czym trzeba uzupełnić ten wątek kobiecy, właśnie. No tak, nie ma tak pokazanej w kinie popularnym PRL-u postaci geja, jak Łukasz Uliński grany przez Andrzeja Szalawskiego w odcinku 24 godziny śledztwa. Po prostu nie ma. Bez żadnego rysu komediowego, bez czegoś, co właśnie za Krzysztofem Tomasikiem nazywam ciotowskim przegięciem, co jest w rolach... Nic tym rolom nie ujmując, bo są świetne. Czesława Wołejki u Majewskiego, Marka Kondrata u Majewskiego, Wiesława Gołasa u Barei oraz Wiesława Michnikowskiego, Wojciecha Przoniaka i Bogdana Łazuki u Gruzy. To są świetne role, ale gej to od razu jest 500% geja w geju. To jest zupełnie inna postać. Aha, bo nawet jeżeli, no przecież Czesław Wołejko, grając w Zaklętych Rewirach, pokazuje nam dramat tego człowieka. Dramat jego niespełnienia. Dramat tej niemożliwości spełnienia, w której on może dwuznacznie powiedzieć do Romka o torciku czy ciastku, no to mi go daj. I to jest wszystko, na co sobie może pozwolić, tak? Jestem. No ale oprócz tego musi mieć fantazyjny loczek i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy surowego weterana wojennego spod Tobruku, który uczy jazdy konnej i angielskiego. Nie ma wątpliwości co do tego, że jest homoseksualny. I pomaga w czymś młodemu chłopcu. Ten chłopiec mówi, że między nim a Ulińskim nic nie było, ale on pomaga mu, bo złapał go na kradzieży i pozwala mu u siebie zamieszkać, przygotowuje do egzaminów, bo jakby sama ta obecność młodego chłopca dobrze na niego działa. Nie wiemy dlaczego. Być może Uliński jest już w takim wieku, że po prostu kwestie czysto biologiczne powodują, że nie jest już w stanie się spełniać seksualnie. Tego nie wiemy. Ale tak pokazanej homoseksualnej postaci nie ma. Więc jeszcze raz powtarzam, jak ktoś uważa, że to jest serial o jakimś playboyu z PRL-u, seksistowski, to niech zobaczy postaci kobiece i postaci nieheteronormatywną w interpretacji aktorskiej Szalawskiego w tym serialu. Naprawdę zmieni zdanie. No i też jest to kolejny element do tej układanki, jak bardzo Borewicz w serialu jest postacią nowoczesną, jest nowoczesnym mężczyzną w pewnym sensie, który dzisiaj by oczywiście miał Tindera i tam by szukał właśnie tego i wcale by nie miał żadnych seksistowskich tekstów, ponieważ by się doskonale szybko nauczył, że pewne rzeczy są passé. Tak, że teraz już tak nie. Jak w jego czasach passé tak. są teksty z czasów Gomułkowskich. To Zubek, grany przez Kozienia, potrafi takim tekstem rzucić. To Jaszczuk, który jest twardogłowym tempakiem, tak jest przynajmniej pokazany, potrafi być wobec kobiet seksistowski. Borewicz już wie, że w tamtych czasach takie teksty do kobiet są passé. Mówi teksty, które są odpowiednie w jego czasach. A dziś wiedziałby, że passé są teksty z tamtych czasów i rozmawiałby z kobietami tak, że żadna nie uznałaby go za seksistę, bo to był taki typ bohatera. Powiedz mi, ponieważ ja tak naprawdę istotne jest też to, bo to trochę zacząłeś już o tym mówić, że ty też jesteś aktorem. No tak, tak. No właśnie, tak. Ale to jak to jest z tym twoim aktorstwem, powiedz? Przez parę lat pracowałem w Teatrze Żydowskim. Obecnie gram tylko już przed kamerą. Jestem w agencji aktorskiej, grywam epizody i uwielbiam grać epizody. Wszystkim się wydaje, że bardzo często się z tym stykam, że jeżeli aktor deklaruje, że lubi grać malutkie rolki, no to co ma powiedzieć? Przecież no większych mu nie dają. Nie. Uwielbiam grać małe role, cieszę się z tego, spełniam się w tym i uwielbiam i zajmuję się bardzo mocno aktorami drugiego planu i epizodu. No właśnie, bo chodzi mi też o to, że jakby ty w tych książkach przywracasz też pamięci właśnie tych aktorów drugiego planu. Z moim ulubionym Mariuszem Gorczyńskim na czele. Krzysztof Szmagier miał swoich ulubieńców na drugim planie. I byli wśród nich aktorzy, do których często wracał. Fani 07 Zgłoś się mówią dziś o Wielkiej Piątce. Wielka Piątka to jest oczywiście Cieślak, Tobiasz, Kozień, Florczak, Rogalski. To są ci, którzy zagrali w największej liczbie odcinków. Ale jest też właśnie jeden aktor, który jest pierwszy po Wielkiej Piątce. Mariusz Gorczyński jest pierwszy po Wielkiej Piątce, bo to są 4 różne postaci w 5 odcinkach i 14 ról dubbingowych, w tym Mieczysław Wilczek, o którym mówiliśmy, jako partner tenisowy Borewicza, mówi głosem Mariusza Gorczyńskiego. To mój ulubiony aktor, którym się od 2003 roku zajmuję, www.mariuszgorczyński.pl. Wszystkich zapraszam do obejrzenia mojej strony poświęconej Gorczyńskiemu. Księga gości stoi otworem. To był wyjątkowy aktor w 07 Zgłoś się, dlatego że właśnie zagrał kilka różnych ról w wielu odcinkach, jeszcze częściej go słychać. Ale przecież mieliśmy takich mistrzów epizodu więcej. Właśnie o Ulińskim, jak wspaniale mówi ten badylarz poczesny grany przez Zygmunta Foka. Zygmunt Fok. Rudzielec w wykonaniu Wiesława Drzewicza. No to jest kreacja. Ta scena, w której Rudzielec mówi porucznikowi, co on mu może zrobić zgodnie z prawem, a potem to na 48 godzin, a potem... No to jest genialne. Takich ról jest więcej. Zofia Czerwińska, mistrzyni epizodu. Albo w tym samym odcinku właśnie też strzał na... Czesław Lasota z tym wielkim nosem, taki charakterystyczny, kiedy mówi, że jednak sobie coś przypomniał. A co porucznik Borewicz kwituje, jak zastanawiający czy interesujący nawrót pamięci. Przecież te wszystkie małe role wokół tych głównych bohaterów tworzą klimat tego serialu. W przypadku 07 Zgłoś się, tak samo jak w przypadku kina Stanisława Barei i tak samo jak w przypadku 40-latka trzeba pamiętać o tych mistrzach epizodu zaludniających drugi i trzeci plan. Może i dlatego tak mi też brakowało wśród moich poruszonych tematów w książkach tego 07 Zgłoś się, że aż sam się wepchałem wydawnictwu z tym tematem, bo to jeszcze łączy ten serial z twórczością Barei i 40-latkiem. Oprócz bycia ruchomym muzeum swoich czasów, także bycie no po prostu polem, poligonem do grania cudownych mignięć czasami, małych rólek przez rewelacyjnych aktorów, którzy w innych filmach nie dostawali takich szans. Ale czy ty też tak naprawdę nie dotykasz bardzo poważnego problemu kultury w ogóle? To znaczy, czy chodzi o aktorów, czy pisarzy, czy artystów wizualnych, mamy gwiazdy, które świecą tym mocnym światłem dzięki temu czarnemu niebu, a na to czarne niebo właśnie składają się ten prekariat twórczy. Może powiem inaczej, powiem to anegdotą. Kiedyś jechałem, tu nie będę używał nazwisk, kiedyś gdzieś jechałem w większej grupie kolegów i z ust jednej i tej samej osoby w przeciągu chyba godziny najpierw usłyszałem dość niechętne słowa o jakimś aktorze, Boże, co to za aktor, przez epizody zawsze grywa. A później opinie o jednym ze współczesnych wtedy amerykańskich seriali. Ale jak to jest zagrane. Tam najmniejszy epizod jest genialny. Sobie pomyślałem, człowieku, jak ty możesz coś takiego powiedzieć? Najpierw wypowiadasz się pogardliwie, bo gra epizody, nie upłynęła godzina i mówisz o czymś, że coś jest świetne, bo jest tam świetnie zagrany każdy epizod. No, prawda? Tak, tak, ale myślisz, że to jest co? Polska zawiść? Nie, czy... to nie jest nie tylko polska zawiść, ale świat jednak na to nie pozwala, bo kiedy w czasie Oscarów kiedyś wymyślono, żeby mniej ważne kategorie Oscarowe puszczać w czasie przerw reklamowych, to był taki protest, że nigdy się na to nie zdecydowano. Myślę, że jest w tym dużo polskiej zawiści, myślę, że jest w tym dużo polskich kompleksów. Jest w tym dużo zakompleksienia. Ja bardzo często słyszę nawet aktorów, którzy zagrawszy rolę dialogowe, ale na przykład na jedną scenę potrafią powiedzieć, że w tym filmie czy serialu, wie pan, no ja tam właściwie statystowałem. Jak można tak powiedzieć o swoim występie, w którym się miało dialog, scenę? No, jakie statystowanie? Dużo zakompleksienia, dużo takiego poczucia, że aktor to jest ten, kogo znają i kto gra wielkie role, a reszta to jest aktor z nieudaną karierą, co jest bzdurą i nieprawdą. I myślę, że to się na to składa. Staram się to bardzo odkłamywać, ale nie ze względu na siebie, tylko ze względu na wspaniałych aktorów, których podziwiam, których twarze, głosy utkwiły mi w pamięci z dzieciństwa, z oglądanych filmów. Przeniosłem je w mojej głowie przez całe lata, żeby po latach, kiedy filmy się pojawiły w przestrzeni publicznej, zobaczyć znowu, co to za rola i przekonać się, że to bynajmniej nie był aktor pierwszoplanowy. Tak, to się staram odkłamać i tych ludzi przypominać, dbać o ich groby niekiedy. Tak, to robię. Rafał Dajbor urodzony w 81 1 stycznia 80 roku, więc... Też z PRL-u. No właśnie, więc też zdążyłeś się na to załapać. Mam bardzo dobrą pamięć wsteczną, bardzo dużo z PRL-u pamiętam. Na koniec, ponieważ mówiliśmy o tych wszystkich pozytywnych aspektach PRL-u, bo też jakby ta historia o rolach drugoplanowych, to jest historia o fachowcach po prostu. Dokładnie. Którzy byli zresztą za to też wynagradzani. To wszystko była naprawdę fachowa produkcja, ale na koniec wobec tego trochę z innej beczki, ponieważ jak słuchaczki, słuchacze i widzki, widzowie wiedzą, też polecam czasami inne książki, które już nie mieszczą się jakby w głównym programie, to żeby też pokazać drugą stronę PRL-u, książka o geologicznych, przestrzennych skutkach modernizacji PRL-owskiej. Marta Tomczok napisała książkę Blizny, krajobrazy po Przemyśle. To książka wydana przez wydawnictwo Czarne w serii tej właśnie czarno-białej, czyli Sulina. Marta Tomczok zajmuje się badaniami nad pamięcią o Przemyśle Ciężkim. Zbiera i archiwizuje historie mówione pracowników górnictwa. Interesuje ją także tematyka środowiskowych i społecznych konsekwencji uprzemysłowienia. Mamy to zresztą ostatnio też w serialach popularnych z epoki PRL-u, więc książka z jednej strony historyczna, pokazująca no właśnie tą drugą stronę przyspieszonej modernizacji w PRL-u i koszty, ślady istniejące do dzisiaj, więc jakby w ramach pewnej takiej ekopoetyki, ale tutaj w wersji historycznej. Marta Tomczok, Blizny, krajobrazy po Przemyśle. To polecam i oczywiście nie tylko tą nową książkę naszego gościa 07 Zgłoś się, ale także te poprzednie 40-latek, kulisy kultowego serialu i dwie książki o Barei. Wszystkie książki wydane przez Krytykę Polityczną i dziękuję ci za te książki. Ja się bardzo cieszę, że nie idealizujemy PRL-u, tylko pokazujemy go taki, jakim był, a miał swoje fatalne strony, swoje lepsze strony, weselsze momenty i straszniejsze momenty. Bardzo się cieszę, że taką właśnie książką zakończyłeś naszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo. To Dzięki. Był plik tekstowy w Trójce. Drift around.